นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะว่าด้วยกองทุกข์มัชฌิมนิกายจุลทุกขคันธสูตรเล่มที่12ข้อที่209มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในนิโครธารามในเขตกรุงกบิลพัสดุ ครั้งนั้นเจ้าสากยะทรงพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะต่างเป็นอุปกิเลสแห่งจิตก็แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นโลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมะก็ดีโมหะธรรมะก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งเป็นคราวข้าพระองค์เกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่าธรรมะชื่ออะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภะธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งเป็นคราวพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่ามหานามะธรรมะนั้นนั่นแลอันท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภะธรรมะก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหะธรรมก็ดียังครอบงำจิตของท่านไว้ได้เป็นบางครั้งบางคราวมานามะก็ธรรมะนั้นจะเป็นอันท่านละได้เด็ดขาดในภายในแล้วท่านก็ไม่พึงอยู่ครองเรือนไม่พึงบริโภคกามแต่เพราะท่านละธรรมะเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายในฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกามมหานามะถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงว่ากามนั้นให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษในกามนั้นมีเป็นอย่างยิ่งดังนี้แล้วแต่อริยสาวกนั้นเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบยิ่งกว่านั้นเธอจะยังเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามไม่ได้ก่อนแต่ว่าเมื่อใดอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามนั้นให้ความสุขน้อยมีความทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษในกามนี้มีเป็นอย่างยิ่งดังนี้แล้วและเธอก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามเป็นแท้มหานามะแม้เราเมื่อเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ทีเดียวก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ากามนั้นให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากและมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งดังนี้และเราก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมทั้งหลาย แต่ไม่บรรลุปีติไม่บรรลุสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเราจึงปฏิญญาว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมิได้ก่อนแต่เมื่อใดเราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามนั้นให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษในกามนั้นมากเป็นอย่างยิ่งดังนี้แล้วและเราเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปีติและสุขและกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาได้ว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามมหานามะก็คุณของกามทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าคือกามคุณ5อย่าง5ประการคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังได้ด้วยหูกลิ่นที่ดมได้ด้วยจมูกรสที่ลิ้มได้ด้วยลิ้นหรือโผฏฐัพพะที่สัมผัสได้ด้วยกายอันแต่ละอย่างนั้นเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมานามะเหล่านี้แหละคือกามคุณ5อย่างและความสุขความโสมนัสใดอาศัยกามคุณ5เหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกามทั้งหลายมหานามะก็โทษของกามทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าคือกุลบุตรในโลกนี้สำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพศิลปะย่างได้อย่างหนึ่งเช่นศิลปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือศิลปะแห่งการคำนวณศิลปะแห่งการพยากรณ์การทำกสิกรรมพาณิชยกรรมโคระกกรรมศิลปะแห่งการใช้อาวุธหรือการทำราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการประกอบอาชีพนั้นๆเขาต้องเผชิญหน้าต่อความหนาวความร้อนเผชิญหน้าด้วยเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายสูบผอมอยู่หิวกระหายอยู่เพราะการไม่ได้บริโภคตามเวลานี่แหละเป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั้นเดียวก็เมื่อกุลบุตรนั้นภาคเพียรขวนขวายพยายามอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ก็ยังไม่สำเร็จแก่เขาเขาย่อมเศร้าโศกระทมใจคร่ำครวญตีอกร่ำไห้ถึงความงุนงงคลั่งเพลออยู่ว่าความขยันของเราเป็นหมันหนอความพยายามของเราไร้ผลหนอดังนี้แม้นี้ก็เป็นโทษของกามเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นเครื่องก่อมีกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการนั่นเดียวมหานามะก็เมื่อกุลบุตรนั้นภาคเปลี่ยนขวนขวายพยายามอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ก็สำเร็จแก่เขาด้วยเขาก็จะต้องเสวยทุกโทมนัสเพราะการอารักขาโภคทรัพย์เหล่านั้นเป็นต้นเหตุด้วยหวังอยู่ว่าพระราชาจะไม่ริบทรัพย์เหล่านั้นไปโจรจะไม่ปล้นทรัพย์เหล่านั้นไปไฟจะไม่ทำลายทรัพย์เหล่านั้นน้ำจะไม่ท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นทายาทที่ไม่พอใจจะไม่ยื้อแย่งทรัพย์เหล่านั้นไปดังนี้ก็เมื่อกุลบุตรนั้นทำการอารักขาคุ้มครองอยู่อย่างนี้เกิดพระราชาริบเอาทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามโจรปล้นเอาทรัพย์เหล่านั้นไปเสียก็ตามน้ำท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นเสียก็ตามไฟไหม้ทรัพย์เหล่านั้นเสียก็ตามน้ำท่วมทำลายทรัพย์เหล่านั้นเสียก็ตามหรือทายาทที่ไม่เป็นที่พอใจยื้อแย่งเอาทรัพย์เหล่านั้นไปได้ก็ตาม

คนทั้งหลายย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจครั้นประพฤติทุจริตแล้วเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับแม้นี้ก็เป็นโทษของการทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นเครื่องก่อมีการเป็นเครื่องบังคับให้กระทําเป็นไปเพราะกรรมนั้นเถี่ยวมหานามะคราวหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏใกล้นครราชกฤห์ครั้นนั้นพวกนิครนเป็นอันมากประพฤติวัดยืนคือทำการยืนอย่างเดียวงดการนั่งการนอนทำความเพียรอยู่ณกาลศิลาข้างภูเขาอิสิกิลิทางประกอบความเพียรอย่างแรงกล้าเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนก็ในครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นเราออกจากที่หลีกเร้นแล้วไปสู่ที่พวกนิครนประพฤติข้อวัดนั้นอยู่เราได้ถามกับพวกนิครนนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเพราะเหตุไรหนอพวกท่านถึงประพฤติวัดยืนไม่นั่งประกอบความเพียรอันได้รับเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนนี้เล่ามหานามะนิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าท่านพระโคดมก็ท่านนิครนนาถบุตรนั้นเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงท่านนิครนนาถบุตรนั้นได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าบาปกรรมในการก่อนที่ได้ทำไว้มีอยู่แลพวกท่านจงทำลายกรรมนั้นให้สิ้นไปด้วยทุกขกิริยาอันเจ็บแสบเป็นร้อนนี้อันหนึ่งเพราะการสำรวมกายวาจาและใจในบัดนี้ย่อมชื่อว่าไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นบาปอีกต่อไปเพราะการเผาผลาญกรรมเก่าไม่มีเหลือและเพราะการไม่ทำกรรมใหม่กรรมต่อไปก็ขาดสายเพราะกรรมขาดสายก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกข์ทั้งหมดก็เหือดแห้งไปดังนี้คำสอนของท่านนิครนนั้นเป็นที่ชอบใจและควรแก่พวกเราและพวกเราก็เป็นผู้พอใจต่อคำสอนนั้นด้วยดังนี้เราได้กล่าวกับนิครนเหล่านั้นต่อไปอย่างนี้ว่าท่านนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือว่าไม่ได้มีข้อนี้พวกเราไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายแล้วท่านรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้ทำกรรมที่เป็นบาปแล้วในการก่อนหรือว่าไม่ได้ทำแล้วข้อนี้ก็ไม่ทราบเลยท่านพระโคดมท่านนิครนทั้งหลายก็ท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าตั้งแต่ทำตบะมาทุกมีจำนวนเท่านี้เท่านี้ได้สิ้นไปแล้วและจำนวนเท่านี้เท่านี้จะได้สิ้นไปอีกหรือว่าถ้าทุกสิ้นไปแล้วจำนวนเท่านี้ทุกก็จะไม่มีเหลือดังนี้ข้อนั้นพวกเราไม่ทราบเลยท่านท่านนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าอะไรเป็นการสละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลและทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้ในพวกปัจจุบันข้อนี้พวกเราไม่เข้าใจเลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายนั้นได้ฟังแล้วว่าท่านทั้งหลายไม่รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือยังไม่ได้มีและไม่รู้อยู่ว่าได้ทำกรรมที่เป็นบาปในการก่อนหรือไม่ได้ทำและไม่รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายได้กระทำกรรมที่เป็นบาปอย่างนี้อย่างนี้ในการก่อนและไม่รู้อยู่ว่าตั้งแต่ที่ทำตบะมาทุกมีจำนวนเท่านี้เท่านี้ได้สิ้นไปแล้วจำนวนเท่านี้เท่านี้ยังเหลืออยู่และไม่รู้ว่าอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็น อกุศลและทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้ในภพปัจจุบันครั้นเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วก็น่าจะเห็นว่าชนทั้งหลายเหล่าใดในโลกที่เป็นพวกพรานมีฝ่ามือคร่ำไปด้วยโลหิตมีการงานอย่างกักระภายหลังลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมบรรพชาในพวกนิครนทั้งหลายกระมังท่านพระโคดมผู้มีอายุบุคคลไม่ใช่จะประสบความสุขได้ด้วยความสุขแต่จะประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์ที่แท้ก็ถ้าหากว่าบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมเจ้าแผ่นดินมคธก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้อยู่เป็นสุขกว่าท่านพระโคดมท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายหุนหันไม่ทันพิจารณาจึงพูดว่าบุคคลไม่ใช่จะประสบความสุขด้วยความสุขแต่จะประสบความสุขด้วยความทุกข์แท้ก็ถ้าหากบุคคลจะประสบความสุขด้วยความสุขแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแห่งแผ่นดินแคว้นมคธอยู่เป็นสุขยิ่งกว่าท่านพระโคดมก็เราเท่านั้นที่ท่านควรซักไซ้ไล่เลียงในเรื่องสุขเรื่องทุกข์นั้นสิว่าใครเล่าหนอจะอยู่สบายดีกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารหรือท่านพระโคดมเองดีละท่านพระโคดมถ้าอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารมีความสุขกว่าพระสมณโคดมหรือพระสมณโคดมมีความอยู่เป็นสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารในกรณ์ทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราขอถามกลับแก่ท่านทั้งหลายท่านเห็นควรตอบให้ถูกต้องอย่างไรก็จงตอบอย่างนั้นเสียเถิดคือเราถามท่านทั้งหลายว่าท่านจะมีความเห็นว่าอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารสามารถทำกายมิให้หวั่นไหวทำวาจาให้สงบเงียบเสวยความสุขอย่างเดียวล้วนๆอยู่ตลอด7วัน7คืนข้อนี้ได้หรือไม่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายพระเจ้าพิมพิสารสามารถทำกายมิให้หวั่นไหวทำมาจะให้สงบเงียบเสวยความสุขอย่างเดียวล้วนๆอยู่ตลอด6วัน6คืนบ้าง5วันหรือ5คืนบ้าง4วันหรือ4คืนบ้าง3วัน3คืนบ้างหรือ1วัน1คืนบ้างอย่างนั้นได้หรือไม่ข้อนั้นไม่ได้เลยท่านพระโคดมท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายตัวเรานี้แหละสามารถเพื่อทำกายไม่ให้วันไหวทำวาจาให้สงบเงียบสวยความสุขอย่างเดียวล้วนๆอยู่ตลอดเวลา1วัน1คืนตลอดจนถึง7วัน7คืนบ้างเป็นกำหนดได้ตามความพอใจปรารถนาท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะมีความเข้าใจในข้อนี้ว่าอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธมีวิหารธรรมที่เป็นสุขกว่าเราหรือว่าเรามีวิหารธรรมที่เป็นสุขกว่าท่านพระโคดมผู้เจริญถ้าเป็นอย่างนี้พระสมณโคดมเป็นผู้มีวิหารธรรมที่เป็นสุขกว่าแน่ดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วเจ้าสากยะมหานามะทรงมีพระทัยชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจุลทุกขกันธสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ